dama çıkmayız olur, em olur, em olur, em olur. Dama çıkmayız olur, em olur, em olur, em olur. Şu haşan var toz olur, em olur, em olur. Şu haşan var toz olur, em olur. Dama çıkma üşürsün, hem olur. Ne de çirkin huyun